quand même un peu comme. Vous aimez des cicatrices que vous voulez, voilà, nous sommes à table. Je suis tout Λοιπόν, έχουμε δύο έκτακτα θέματα. Το πρώτο είναι η εξέταση μια αίτηση, ενό κατοίκου του Δήμου του Ξερό. Και το δεύτερο είναι έγκριση μελέτη και τρόπου διεκπαίδευση πυρού κατά πολέμηση κουνουπιών του 2009. Είναι προ αντικατάσταση των δύο. Αυτό το θέμα είναι για αντικατάσταση των δύο άλλων θεμάτων που πρέπει να κάνουν στην ημερησία διάταξη. Είναι το θέμα. Προφορά, ακυρώνεται, αλλά έτσι. Ακυρώνεται, ανάλυση το έπνομο και το όγκο. Να συμπίσουμε πρώτα να πούμε. Θα και κάτι θέματα είχαν πει πρώτα την προηγούμενη φορά, θα τα φέρουμε τώρα. Να το είχε βάλει ο κ. Ζαρός. Να συμπίσουμε πρώτα και μετά. Να τα συζητήσουμε. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Πάμε ένα χωριστά. Πρώτο θέμα. Εξέταση αιτήσεων. Θα σας απαντήσω μετά για τα... Μάλλον εξέταση αίτησης. Κάτσε από εδώ. Η αίτηση από Άντωνα Ζαρίδη... Προ το Δημοτικό Συμβούλιο, επώνυμο Αντζαρίδης Ογκάνης, του Μιχαήλ Τυχερό, παρακαλώ να μου εγκρίνετε την κατασκευή τοποθέτηση στεγάστρου με ξύλινα στηρίγματα για το κοινό και στον χώρο που βρίσκεται μπροστά στο κατάστημα μου στην πλατεία Τυχερό. Είναι το παλιό το καφετέρια του Καραντέα εδώ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μάγες ξέρει καλύτερα, δεν θα σε ενημερώσει λίγο περισσότερο, μάλλον είναι επειδή... Διαλάβετε χρήση αδεία σε άλλο πρόσωπο, ξανά έχει τη διαδικασία την αρχή, έχει κανονική άδεια για σου μοιραζού και... Οι άλλοι όλοι που έχουν τα αυτά έχουν άδειε, καταρχήν επιτρέπονται να πιάνουν τα πεζοδρόμια. Το πώ θα έχουν οι άλλοι μπορεί όταν έχει την άδεια λειτουργία ο άλλο, του θέλει να το έχει κάνει αργότερα ή όχι. Αυτή τη στιγμή εμεί, σαν συμβούλιο, δεν έτυχε να ζητήσει άδεια κανείς από αυτό. Αυτή τη στιγμή εμείς εδώ υπάρχει νομοθεσία του Γενικού Υποδομικού Κώδικα που προβλέπει για τις κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους χωρίς έκδοση πολυοδομικής άδειας. Κοινόχρηστους χώρους του οικισμού επιτρέπονται κατασκευές για τις διαμόρφωσης του εδάφους όπως κλίμα και διάδρομοι κλειμένα επίπεδα για τον εξοπλισμό τους όπως στέγατρα, αποφορτήρια περίπτωρα και ως και τέντες εγκαταστάσεις και τα λοιπά και μπάνια. Βάσει αυτού του νόμου μπορούν οι Δήμοι με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να εκδώσουν άδεια για τέτοιου είδους κατασκευές. Με έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου τους επιτρέπουν. Αναφέρεται για μόνιμες κατασκευές ή πρόχειρες κατασκευές. Γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι απαγορεύονται μόνιμες κατασκευές. Όπως και εγώ στην Κομωτινή τα ξύλωσαν όλα αυτά. Είχαν, έτσι. Γι' αυτό λέει η νομοθεσία να πάρω μια απόφαση. Ναι, όταν είναι μόνιμες τι εννοούμε. Δηλαδή είναι τις μέρες με τσιμέντου να είναι με κολόνα τσιμεντένια. Βιδωμένες αυτά, ξύλινες και αυτά, βιδωμένες. Δεν ξέρω, εδώ αναφέρει τίποτα ο νόμος για αυτές τις κατασκευές. Ναι, να δούμε αν επιτρέπονται και μετά να προχωρήσουμε στην απόφαση. Λοιπόν, διάβασε, Μάγιο, διάβασε το όλο, ή μόνο αυτό, διάβασε το μέχρι εδώ. Λοιπόν, για τον εξαρτησμό του όπω στην τρεβάνια, δοδοχή σε καταστάσει στήριξη σκεπτών, γενικά κατασκευέ για την εξυπηρέτηση του κορασμού του χώρου αυτών, του κοινόχρηστου χώρου επιτρέπεται επίση εγκατάσταση ταινίων, εισιτηρίων, εθνικών συγκοινωνιών, τη θέση του περιπτέρων και θαυμαχείου, πώληση καρτών κτλ. Που δεν παρεμπαδίζουν την κίνηση των πεζών και οχημάτων ύστερα από έγκριση τη ΕΠΑΕ, η οποία ελέγχει και την αισθητική ένταση και στο περιβάλλον. Μόλι οι παραπάνω κατασκευέ εγκαταστάσει προκλούνται από τον οικείο Δήμο, η κοινότητα ή ύστερα από άδεια του Δημοτικού Κοινωνικού Συμβουλίου από άλλου δημοσίου ή ιδιωτικού φορεί, νομικό πρόσωπα ή ιδιώτες. Η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Προστασίας και Δημοσίων Νέων καθορίζονται οι κατηγορίες των πιο πάνω από τις εγγόνες εγκαταστάσεων για τις οποίες δεν απαιτείται υποδομική άδεια. Επίσης, ο κοινόχρηστος χώρος επιτρέπεται το δίκτυο αποδομής σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας όπως συγκοινωνιακά και γραφικά έργα βάσει μελέτης αρμοδίας αρχής.

Ναι, πρέπει να εμεί ναι. Δεν έχουμε παρέμβει. Και αυτή τη στιγμή η κυρία όμω υφίσταται και λειτουργεί. Δεν πρέπει να αντιδράσουμε. Δεν μπορεί κάποιο οποιοδήποτε έρχεται και στείλει μια κεραία κινητή χωρί να πάρει την αδειά να το κρατούμε. Το δεύτερο ερώτημα ήθελα να κάνω, Δήμαρχε, ακούσαμε ξέρω εγώ από κάποιου δημοτικού συμβούλου τη συμπολίτευση ότι είχατε πάει στην Αθήνα για να περάσει από το ελεκτικό συνέδριο το ένταλμα πληρωμή του δανείου των ενό 300 προ τη ΔΕΤΑΤ. Έχουμε κάποια ενημέρωση. Όχι, όχι, περιμένουμε. Θα ανακοινωθεί από το ελεκτικό συνέδριο, δεν είναι εύκολο. Θα ανακοινωθεί, έχουν πει, ξέρουμε για ποιο λόγο πούμε, δεν τον κρίνουν, όπως ούτε επίτροξε ούτε το ελεκτικό συνέδριο. Είπαν για ποιο λόγο, ξέρουμε να το διορθώσουμε αν μπορέσουμε. Θα το στείλουν διαρθώσει. Μάλιστα. Δηλαδή, πω, η εκτίμησή σου πόσο καιρό θα πάρει ακόμα. Κανένα δεν μπορεί να πει για το ελεκτικό συνέδριο, δεν θα γίνει. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, και εσά μια ερώτηση τη πολιτιστική. 305.000 που λείπανε για τους υπαλλήλους έχουν εργαστεί στα ταμεία του Δήμου. Στα ταμεία της κοινοφιλούς. Όχι. Όχι ακόμα έτσι. Ποια είναι η αντίδρασή σου, τι προτίθεσαι να κάνεις. Εδώ λείπουν 305.000 που όπως δήλωσες και εσύ σε, δημόσιο, σε ραδιόφωνο, έτσι, δημόσια δήλωσή σου ότι τα πήρε ο Δήμαρχος και δεν ξέρεις πού τα πήγε με δικιά του κίνητα. Μισό λεπτό, δεν θα συζητάμε ρε παιδιά. Οι υπάλληλοι παραμένουν ακόμα και προμηθευτές απλήρωτοι. Γίνομαι και εγώ πλέον δέκτης παραφόρων γιατί μετέχω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εσύ είσαι πρόεδρος. Εγώ σου απάντησα. Ναι, δεν απάντησα. Εντάξει, πολύ ωραία. Δεν απάντησα. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν έκανε απαντήσεις. Πάμε στα θέματα. Αυτό που είπα, αυτό ακριβώς απάντησα. Εντάξει, ήταν με κάλυψη η απάντησή σου. Άσχετο τώρα με αυτό που λέτε, την Κυριακή, χθες ήταν η απελευθέρωση της Αλεξανδρούπολης, της Θράκης, πώς το λένε, και γιορτάστηκε στα Πέχια ένα έγγραφο από την Ομαρχία ότι την πρώτη Κυριακή μετά τις 14 θα εκτελείται δοξολογία στην έδρα του κάθε Δήμου για την απελευθέρωση του αυτό και να συμμετέχουν τα σχολεία και αυτά και να είναι και οι δημότες, οι δημοτικοί σύμβολοι κτλ. Και αν θέλει κάποιος να εκπονήσει και έναν πανηγυρικό δηλαδή για το... Πάμε μπράβο, αυτό θα λέγω. Απελευθέρωση της Θράκης. Ο Δήμος δούλευε. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης δεν δούλευε. Αυτά παιδιά στο νομάρχη. Απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου ήταν αυτή, έτσι. Αλλά τουλάχιστον ο Δήμος δεν δουλεύει το πανηγύρι, νομίζω. 29 του μηνός, έτσι. Ο Δήμος τουλάχιστον δεν δουλεύει το πανηγύρι. Έχει την αργία την τοπική. Πού είναι. Οι πολίτες και Αγίου Νικολάου δεν δουλεύουν, δεν επιλέγουν μια θεία. Και Αγίου Νικολάου είναι όλα κλειστά τα πάντα. Οι υπηρεσίες δουλεύουν. Επιλέγουν μία από τις δύο, ε. Κάθε πρώτη του συμφέρει. Εντάξει, ήταν μια ενημέρωση από τον. Πάμε στα θέματα της ημερησίας διάταξης. Πρώτο θέμα. Τροποποίηση προπολογισμού Δήμου Τυχερού. Το Οικονομικό Έσπος τέταρτη τροποποίηση προπολογισμού Δήμου Τυχερού του Οικονομικού Έσπος 2009. 10 θα φτάσουμε. Λοιπόν, έρχονται κάποια χρήματα στο Δήμο, τα οποία είναι κάποιο κάτι συγκεκριμένων αναγκών. Υπάρχει μια διαφορά στη σχέση, δηλαδή υπάρχει μια άσκηση σε σχέση με αυτά που προβλέφθηκαν από την αρχή της χρονιάς, η οποία για τους 12 μήνες υποδοχή στο ποσό των 2.327 ευρώ. Από το Υπουργείο Τελεκτρονική Διοίκησης των Σχολείων έρχονται 2.490 ευρώ. Λυπόματα προσωπικά κίνητα υπολογίζει το ποσό των 2.590 ευρώ. Από το πρόγραμμα του ΦΥΣΕΑ, πρόγραμμα από το ΦΥΣΕΑ μας έχουν εγγυηθεί 60.486 ευρώ. Έκθεση επιχορηγή και υπάρχει και ένας κωδικός έκθεση επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς φόρους 148.586 ευρώ. Δηλαδή έχουμε ένα σύνολο νέων εσόδων για το υπόλοιπο της χρονιάς 434.540 ευρώ. Τώρα γίνεται μία ανακατάταξη στα έξοδα. Απαιρούνται οι δύο κωδικοί που είχαμε προβλέψει για τα κουνούπια σε προηγούμενη συνεδρίαση. Καταπολέμηση των μισών τεχνική υποστήριξη 10.470 ευρώ και προμήθειες και βασμάζονται με 4.530 ευρώ και προσθέτει το κωδικό που περιγράψαμε προηγουμένως κατά πολέμηση πουλουθιών 2009 42.840 ευρώ. Προμήθεια εντύπου υλικού 15.000 ευρώ. Συντήρηση εθνικής οδοπίας 2009 50.000 ευρώ. Συντήρηση εθνικού πρασίνου 2009 200.000 ευρώ. Συντήρηση πετρολογικών εγκαταστάσεων Δήμου Χερού 3.000 ευρώ. Συντήρηση παιδικών χαρών 35.000 ευρώ. Αυτά εδώ είναι έσοδα προστάτα. Αντίστοιχα αφαιρούνται κωδικοί και προστίθενται κάποιοι άλλοι. Προσθέτεται επίσης εκφώνηση τοπογραφικής μελέτης δικτύου αναβάσεως και ενδοδημοτικού δικτύου Δήμου του Χερού 13.110 ευρώ. Εκφώνηση υδραυλικής μελέτης δικτύου εξωτερικού δικτύου ίδρυψης Δήμου του Χερού, αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ίδρυψης Δήμου Προβατώνα 13.210 ευρώ. Εκφώνηση μελέτης εφαρμογής δικτύου και αναβάθμιση ενδοδημοτικού οδικού δικτύου Δήμου του Χερού 13.210 ευρώ. Και εκφώνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα έργα βελτίωση και αναβάθμιση ενδοδημοτικού οδικού δικτύου, βελτίωση εξωτερικού δικτύου ίδρυψης και εγκατάσταση δικτύου ίδρυψης Προβατώνα και έργα ΟΠΑ του Δημοτικού Διαμερισμού Λευκύμης 6.500 ευρώ. Αυτές οι μελέτες γίνεται πρόβλεψη για να εκφωνηθούν στη συνέχεια και να μπορούν να πληρωθούν, ώστε να είμαστε έτοιμοι για να ενταχθούμε σε κάποια μέτρα του 4ου Γεωνοτικού Κρατήρου Σύρυξη. Όλα αυτά τα ποσά ήταν ακουσάτα. Από ειδικά προσθέσονται τα κεντρικούς, δηλαδή από τελείς πόρους, προσθέσονται τα έσοδα. Θεωρήστε ότι είναι εσωτερικού ύψους 200.000 ευρώ. Γιατί με καλύτερους τρόπους μέσω

Κύριε Πρόεδρε, λίγο το λόγο. Στο 3 χρήσα λέμε φύτευση δέντροφη. Τώρα κατάσταση χλωροτάπητα λέει 15 στρέμματα. Ή να βάλουμε τίποτα χλωροτάπητα 15 στρεμμάτων. 15 για πού? Στρέμματα, 15 στρέμματα, ναι. Συνολικά, αστικά, σε όλα τα παρτέρια τους κήπους που θα πάρει από τη λίμνη. Μαζεύονται 15 στρέμματα σε όλα τα παρτέρια. Η λίμνη να υπολογίζει. Λίμνη δεν έχει. Θα βάλουμε σε κάποιοι ή θα ξυλώσουμε αυτό. Όχι, θα ξυλώσουμε αυτό. Ναι. Αλλά υπάρχουν και κομμάτια τα οποία θέλουν μια επιπλέον διευθύνση, θα έχουν και καινούργια παρτέρια σε όλους τους κάποιο κομμάτι στο γήπεδο. Ναι, έχουμε στο γήπεδο, έχουμε βάλει ότι κάποιο κομμάτι και στο γήπεδο. Το έχουμε... Ναι, οτιδήποτε, αστικό πράγμα. Ναι, το πρόγραμμά μας φτιάχνοντας αυτή τη μελέτη, έχουμε υπολογίσει ότι θα φτιάξουμε και λίγο κάποιο κομμάτι στο γήπεδο ή όχι. Ναι, το έχουμε δώσει. Ναι, ναι, εντάξει, όπου χρειάζεται. Οπουδήποτε πετύτε, αυτό λέμε. Πάμε προς τη συμβουλία. Παρόν. Για πάντα. Παρόν. Όχι. Πρόεδρε, αν με επιτρέψετε να κάνω την ερώτησή μα, και ένα ερώτημα. Όχι, δεν είναι επί το θέμα. Απλώ έτσι μια σχετικά με την αγροτική οδοπία στον κάμπο, οι δρόμοι είναι σε κακή κατάσταση. Δηλαδή κάποιοι δρόμοι δεν μπορεί ούτε καν να περάσει. Ωραίο και το καζόν, δεν λέω έτσι για τον ελεύθερο χρόνο, αλλά λόγω ότι είμαστε το 95% αγροτικός δήμος, θεωρώ ότι πρέπει να δώσω προτεραιότητα εκεί πέρα. Γι' αυτό το λόγο ψηφίζω και όχι. Ναι, εντάξει, μπορεί άσχετα. Έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση της αγροτικής οδοπίας. Έτσι ρίχνουμε κάποια ξεκινήσουμε. Φτιάξαμε το δρόμο του πλατού. Πιο μπροστά δεν μπορούσε να γίνει λόγω των βροχών. Ειδικά ο δρόμος πριν παράγωση με τον δρόμο φυλακτό επειδή έκανε κάτω από τις γραμμές. Αυτό που χάλα και εργολάβος για μέσα. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει και εργολάβος, αλλά αν δεν το κάνει θα σε βγούμε εμείς και θα τα χρεώσουμε στην εργολάβο. Δεν είχες το μπορούμε να το κάνουμε. Άμα δεν κάνει τις τάρες βγάζουμε. Αλλά έχει γίνει ο κεντρικός δρόμος του Φιλακτού και ξεκίνησε γίνεται ο περιφερειακός, όπως και ένα κομμάτι στη Θημαριακή. Επειδή οι άλλοι δρόμοι δεν ήταν έτοιμοι, είχαν νερά και βάσεις από τις άκρες. Μόλις τελειώσουν θα επεμβούμε και σε αυτό. Στη Θημαριά ποιος τον κάνει, Δήμος ή Νομαρχή. Στη Θημαριά ποιος τον κάνει τον δρόμο, Δήμος ή Νομαρχή. Αυτό που είπα είναι για τον Δήμο. Η Νομαρχία κάνει από τα μειοστάσεις μέχρι το αυτοβόλιο για τον κεντρικό κατηδέσιο. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου, συντήρηση ελληνικών χαρών. Τι θα γίνει, θα υπάρχει συνεργείο το οποίο θα βγαίνει και θα αποκαλυφθά οτιδήποτε βλάβη στις φορές και υπάρχουν μέσα στις θετικές χαρές. Έχει εγκριθεί η κατασκευή του έργου με αυτή τη θεσία από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, διότι είναι ένα έργο το οποίο δεν έχει νόημα να το έχει εργολάβος. Πρέπει να και θα απασχοληθεί προσωπικό του Δήμου, αλλά και θα υπάρχει προσωπικό τοπική πρόσθεση προσωπικού, για να υπάρχει τελικά ένα οργανωμένο συνεργείο που θα επεμβαίνει όλη τη διάρκεια της χρονιάς και της διάρκειας. Όχι, δεν τα κάνει. Οι εργασίες οι οποίες προβλέπεται να γίνουν ενδεικτικά βρίσκονται εδώ, στον υπολογισμό της μελέτης. Φυσικά θα γίνεται και προμήθεια κάποιων υλικών τα οποία θα κρίνονται απαραίτητα για την καλή εκτέλεση του έργου.

Αυτά είναι μελέτη, είπαμε χρήσα για να το βάλουμε στο ΕΣΠΑ, έτσι. Ναι, ναι. Η μελέτη αυτή για να την υποβάλλουμε στο ΕΣΠΑ προφανώς, έτσι. Ναι, πού θα την υποβάλλουμε. Θα κάνουν τη μελέτη για να την υποβάλλουμε στο ΕΣΠΑ. Οι μελέτες που απαιτούνται για να υποβάλλουν φάκελους ναι. Στο ΕΣΠΑ είναι στις αρχικές, υπογραφικές. Μια από τέσσερις κουβέντα κάτι μελέτες που είχαμε εγκρίνει για να κάνουμε έτσι στο ΕΣΠΑ για τη Λευκίνη, κάτι δρόμους, κάτι αυτά των 400.000. Τι γίνεται, γιατί τώρα διάβασε εφημερίδα, δεν εγκρίθηκαν κάποια. Εμείς είμαστε μέσα ή δεν έχει εξεταστεί ακόμα αίτηση, το γνωρίζουμε. Όχι, όχι, δεν στείλαμε αίτηση. Α, δεν κάναμε ακόμα τη μελέτη. Να ολοκληρώσω. Ναι. Οι περιβαλλοντικές μελέτες απορρίφθηκαν. Δεν γίνεται να κάνουμε σπαρτοστρώσεις σε εκείνα τα σημεία. Επομένως θα κατεβούμε αυτό που είπαμε προηγουμένως. Θα κατεβούμε με καινούργιες προτάσεις. Μάλιστα. Άρα απορρίφθηκαν. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ό,τι είναι πάνω στον δρόμο είναι σημαντικό. Έκκληση όρων διακήρυξη για το διαγωνισμό της προσφύγας υγρόψης και τα κάθε χρόνο είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε διαγωνισμό για την προμήθεια υδρών καυσίμων και λιπαντικών που απαιτούνται στο Δήμο. Αυτή τη στιγμή με βάση το υπολογισμό μας είμαστε κάτω στις 45, είμαστε κάτω στις 45.000 ευρώ γιατί πιθανόν κάποια στιγμή να αναβαθμίσεις προϋπολογισμού να φτάσουμε αυτό το ποσό. Οι όρες της διακήρυξης είναι αυτοί που απαιτούνται από τον νόμο να έχουν κάθε φορά το ίδιο να έχουν υποτιθέμενοι που θα κάνουν προσφορά κάθε ειδικά προσόντα, οι εγγύησεις που θα μας δώσουν, με ποιο τρόπο θα γίνει την προμήθεια κλπ. Βάζουμε εμείς μέσα στους όρους διακήρυξης ότι υποχρεωτικά όπως πάρει την προμήθεια πρέπει κάθε κάψιμα να μας το παραδείξει στο καιρό στις ποσότητες που απαιτούνται κάθε φορά από το Δήμο. Συνήθως βέβαια, το ξέρετε αυτό το πράγμα, κάνουμε κανονικά τον διαγωνισμό, βγάζουμε τις ανοιχτές κλπ. Δεν εμφανίζεται κανένας ο οποίος να ενδιαφέρεται. Τέλος πάντων, όπως είπατε, εμείς είμαστε... Το τεύχος διακήρυξης το έχουμε. Το τεύχος διακήρυξης δεν μας το δώσετε. Δεν μας το δώσετε, βέβαια. Εάν εμφανιστεί, δηλαδή, πού έχει έρθει η προμήθεια. Παραδείγματος χάρη λέει ότι εγώ σου παρέχω τη βενζίνη, το πετρέλαιο με 85 λεπτά. Όχι, όχι, όχι. Πού έχει έρθει, εξήγησε μου το λίγο. Υπάρχει διακήρυξη που γράφουμε μέσα σε αρχαίες μονάδες έξω. Δηλαδή, ανάλογα με το τι βγαίνει στην αγορά. Μέσα στιγμή, ας πούμε, βγάζει νομαρχία. Θα σου πει ότι θα σου κάνουν 2% έκπτωση. Α, κατάλαβα. Ποτέ, δεν μας έτυχε ποτέ, μπορεί να μας πει κάποιος. Αλλά ετησίως, μετά, για 12 μήνες, το συμφωνητικό μπορείς να κουράσεις από τον Ιούνιο, για 12 μήνες είναι υποχρεωμένος να μας παρέχει τα κάψιμα με αυτό το ποσοστό έκπτωση. Και η μέση τιμή είναι αυτή που βγάζει η νομαρχία που λέει ας πούμε στο site της η μέση τιμή νομού, νότιου νομού. Ποια είναι η μέση τιμή. Ή η δειγματοληψία που γίνεται από... Από δειγματοληψία δεν μπορείς τώρα τον άλλον τον υποχρεώσεις να δουλέψεις με την έκθεση της νομαρχίας. Δειγματοληψία από πού, παραδείγματος χάρη, α, τη δεδομένη στιγμή πόσο πολλά είναι οι υπόλοιποι. Αφού το κάνουμε να έχουμε παράδοση τμηματική μέσα στα όρια του Δήμου του Χερού. Η ημερομηνία χρήστα, πότε θα γίνει διαγωνισμός, δεν είναι να θα φαίνονται ημερομηνίες εδώ. Γι' αυτό βλέπετε ότι είναι σχέδιο διακήρυξης, δεν βγάζουν τώρα, εντάξει, πότε κάνουμε σχέδιο. Και οι ημερομηνίες δεν πρέπει να περάσουν από το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι ένας όρος. Όχι. Δεν είναι ένας όρος, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο συμβουλίο. Ναι. Σας θέλω λίγο. Πάτε να υπογράψετε.